Velkommen til endnu et podcast med de gnavne filmnørder. Som vi har prøvet på gange før med vores bonuspodcast, så vil vi også denne gang gå lidt andre veje. Vi vil nemlig tage et nærmere kig på en hel filmtrilogi. Og det der skal man ikke bare hvilken som helst trilogi, men en af vores tids bedste. Og til det med jer, der nu sidder og jubler, nej, det er desværre hverken Addams Family eller Legally Blonde-filmene, vi vil snakke om. Det er tre film fra manden, vi elsker, Steven Spielberg, og fra manden, vi elsker at hade, George Lucas. Nemlig de tre Indiana Jones-film. Og jeg vil vanen tro, selvfølgelig ikke snakke om dem alene. Jeg har størstedelen af mit sædvanlige hold med mig. Niels Hansen, god aften. Goddag. Og Christoffer Abelgaard. Snakes. Why did it have to be snakes? Hej. Og som vi har prøvet et par gange før, så har vi også den store fornøjelse at have Maria med os. Godt, Maria. Goddag. Nu er jeg jo den pinlige situation, at jeg havde forberedt mig på Frejern Politi tillader-trilogien. Det er sgu okay. Det er okay. Er det ikke lidt det samme? Det er stort set det samme. Okay, det er godt. Axel Murphy, han er den sorte Indiana Jones. De har byttet lidt om på det i Frejern Politi tillader. Der er det træerne, hvor der er en russibandtur, og her er det toren, hvor der er en russibandtur. Jamen, det er det. Ellers så er det stort set det samme. Ja. Man kan faktisk sige i aften, du er lidt podcastens Marion. Det ved jeg ikke, om det er en god ting. Altså, man kan også sige, det kan også være, at du kan også være hende der den anden Cape Capture. Det ved jeg heller, om så det er en god ting. Så er jeg måske mest Marion. Du kan godt være Willy, det kan du godt lov af. Ja, det vil, ja. Du kan også være Short Round, hvis det er. Ja, eller hende der nazisten. Der er mange muligheder. Ja. Ja, der er mange muligheder. Hele tre i hvert fald. Hele tre, ja. Nå, om den måde vi har, det er jo lidt specielt. Det er første gang vi prøver at snakke om hvad kan man sige, det er første gang vi prøver at snakke om mere end én film. I hvert fald med vilje. I hvert fald hvor det er meningen, vi skal snakke om. Lige præcis. Om mere end det kan godt være, at vi kommer til at snakke om mere end de tre film. Men det er lidt, den måde, jeg tænker så at gå igennem det på, er, at vi tager filmen en af gangen, de tre film, og slutter af med at snakke om filmtrilogien som helhed, og hvad man skulle gøre, hvis man havde tænkt sig at lave en fire, og hvad man ikke skal gøre, hvis man havde tænkt sig at lave en fire. Det var godt, de aldrig fik lavet den fire. Det var rigtig godt. Godt, den bare blev på tegnebrættet. Ja. Det var godt. Så, men lad os starte ud. Maria? Ja? Jagten på den forsvundne skat fra 81, eller Raiders of the Lost Ark, som den jo hedder på udenlandsk. Det er den første i trilogien, og det er jo den her hjem-ude-hjem-historie, som de jo alle sammen er. Men det er den amerikanske regering, der hyrer arkeologen Dr. Henry Jones, bedre kendt som Indiana Jones, til at finde pagtens ark, som skulle indeholde de 10 bud, vi kender fra Moses historien. Og på den her tur ud i det blå, der møder han sin ekskæreste Marion, og sammen der begiver de sig ud på et eventyr, hvor deres største modstander er de onde, onde nazister. Og så vil jeg ikke afsløre slutningen. Hvem vinder kampen? Det er der ingen, der ved. Ja. Eftersom der er lavet en 2 og en 3, så vil jeg godt komme med gæt. Men ja. Nej. Morten. Ja, det er rigtigt. Ingen spoilers, nej. Godt, jeg går ud fra, at I alle sammen har set den her før. Mange ja. Gange. Ja, mange gange. Ja, en gang eller to i hvert fald. Mange gange. Kan I huske første gang, I så den? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Det der er ikke noget, der sådan... Altså, det er jo ikke en film, man har set i biografen, vel? Fordi jeg var et år gammel, da den kom. Jeg kan huske, at jeg så den i fjernsynet. Jeg tror, jeg har set den sammen med min far i fjernsynet. Ja. Jeg har helt sikkert været på tv, jeg har set den første gang. Ja, men den er eddermame også blevet vist mange gange. Mm. Ikke så mange gange som træerne, vil jeg næsten tro. Den er på en eller anden måde brændt rigtig meget fast i min nethinde, som blev sendt hver anden uge eller sådan et eller andet. Den har jeg i hvert fald set rigtig mange gange. Flere gange den her af en eller anden grund, men... Hvad med dig, Niels? Jeg tror også, første gang, jeg så den, det har været på DR med rigeligt med sne på skærmen. Men selv der var det altså en oplevelse. Ja. Og det, den, gjorde, den, det den var først rigtig en rigtig god oplevelse, at man så så den senere hen på DVD. Jeg har så ikke set den på Blu-ray eller noget, men den, der har jo været repræmier på den. Det kunne være, man skulle se den på et tidspunkt. Ja. Det kunne være en af dem, der var rigtig lækker at se på det store lade. Ja, fordi etteren har jo ligesom nogle, altså den har jo ligesom nogle ikoniske scener, ikke, som har brændt sig ind, som man kan huske, altså fra helt tilbage, ikke. Altså scenen med kuglen der, den store stenkugle der, den husker man jo. Altså. Ja, der må jo være noget ikonisk ved en film, når de har genskabt den som en historie i en jumbobog, altså. Ja, og nu når Family Guy har lavet deres version af den, så må det være et eller andet. Jeg har så lært versioner alle sammen. Jeg så, faktisk, jeg tror det var dagen efter, at jeg så Temple of Doom, der så jeg Family Guys version af Temple of Doom. Var den god? Så, ja, altså hvor det så bare var Michael Eisner, der var ham, den onde inder til sidst. Og det er et af krokodillerne, men han vil altid vende tilbage. Perfekt. Jamen, Indiana Jones, eller Raiders of the Lost Ark, som af en eller anden grund har fået titlen Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, blev jo til fra vores allesammens elskede filminstruktørs hånd, George Lucas, tilbage en gang i 70'erne, fordi han godt kunne tænke sig at lave en moderne version af de gamle serials fra 30'erne og 40'erne. Og George Lucas er jo en mand, som man kan sige meget om, både godt og dårligt. Men han har jo lavet nogle store film, og det her må i den grad sige sig være en af dem. Så noget må han da kunne. Ja, og Star Wars er vel også en slags moderne version af de der gamle serials også, altså Flash Gordon og alle de andre. Altså. Ja. Af sci-fi afarten af serials. Mhm. Og altså det er jo sjovt, det er sjovt med den her film og sjovt med India, eller med Star Wars, fordi de, på mange måder minder de om hinanden. Altså jeg ved ikke om det er bare mig. Der, de har sådan lidt den samme, de har sådan lidt den samme tone, som er lidt den her lidt lette, munter, virkelig virkelig underholdende tone, som egentlig ikke tager sig selv for seriøst. Altså det gør de første Star Wars film heller ikke, i hvert fald den første gør ikke. Nej. Empire tager måske sig selv lidt mere seriøst, men der er sådan en fed det der, det hedder tongue in cheek, altså der er sådan en fed selvevne, som jeg synes er ret fed. Men samtidig med det, så tager den jo også meget pis sådan på, den er jo mere sådan, jeg synes, altså i forhold til Star Wars, så har den jo mere der med, at den egentlig tager pis på, hvad en actionfilm er, og på hvad en adventurefilm skal være. Fordi for eksempel den der scene, hvor ham der, han står, og man tror, nu der er lagt op til, altså, den spiller meget sådan publikums forventninger, rigtig mange ting, mange steder i filmen. Det er måske næsten noget, Spielberg gør også i nogle af sine andre film, at det her med, at nu tror man, der kommer til at ske et eller andet, for eksempel der med ham der med sværet, så står han og svinger med sværet, og så tænker han, nu kommer der et kvarters sværkamp, og så skyder han bare. Eller der senere i filmen der, hvor ham der, han tager det der ligner et torturinstrument frem, og så i virkeligheden, så er det en bøjle. Så han leger sådan med publikum, og der er sådan en selvreflektiv tone, hvad man kan sige, hvor man sådan tager pis på hele action-genren på en eller anden måde, som jeg tror er med til at gøre, at den er så underholdende, som den er. Spørgsmålet er, hvis skyld det er. Man kan sige, den er jo skrevet, eller første draft af den er jo skrevet af George Lucas, men en gang i 70'erne, var han på en lille getaway med sin BFF, Steven Spielberg. Men der har så også været nogle andre gode med at skrive for det. Det må man sige. Og spørgsmålet er, jeg tænker på, om det er Steven Spielberg, der har det her touch ind over, fordi Spielberg var jo idé med filmen. George Lucas fik ham jo overtalt til at lave den her adventure-film, eller den her moderne serial, og Spielberg havde jo en drøm om at lave en James Bond-film. Ja, en amerikansk James Bond, har han udtalt. Hvor Lucas sagde, det er det meget bedre. Det er James Bond uden tøjler, og det kan der være noget om, hvor at Spielberg, i hvert fald se fra hans andre film, har lidt mere det her adventure-feel ind over sin... Ja, og så måske også, at han... at Spielberg måske trængt til at lave en film, der ikke er, den er så meget mindre i format, men en lidt mere normal film end 1941. Det var den film, han lavede før den her. Mm. Det kan måske også tænkes. Men Spielberg, lige på det her tidspunkt, der arbejder han jo også meget med det. Altså, han er jo meget sådan en reference til andre film. Men altså, det bliver nærmest sådan en helt postmodernistisk værk, ja, synes jeg, Indiana Jones. Ikke? Altså, den her spillen på de her film fra 40'erne og 50'erne. Ja. Og det, hele den humor, du talte om lige før, Christoffer, det western-agtige. Og den her genre-hybrid, det jo på mange måder bliver. Altså, det synes jeg, der er super fedt. For eksempel det der, når de flyver, så kommer det der Casablanca-kort, ikke? Og det er da, altså, nu er vi jo selvfølgelig også filmnørder, alle fire, ikke? Men det er da referencer, de fleste ser og genkender, ikke? Og det, altså, den er jo let at gå til på mange måder, selvom den har de her referencer. Jamen altså, Spielberg kommer jo også ud af den her New American Wave på en måde, ikke? Altså, og det er jo ikke uden grund, at man siger, at den der New American Wave, som opstod i USA i 70'erne, at det var sådan lidt nørdernes filmskaber, der kom til, ikke? Altså, hvis du ser på Scorsese, så er han jo også en, der sådan har set rigtig mange film, og ikke har direkte referencer, så i hvert fald er meget inspireret visuelt af tidlige instruktører, ikke? Så han er jo meget inspireret af andre instruktører, som man siger. Altså, man ser jo rigtig meget David Lean også i filmen, synes jeg. Altså, Lean og John Ford, ikke? Jo, de der kæmpe store vista, vi ser. Altså, også bare starten. Altså, starten er jo fuldstændig en cowboyfilm, ikke? Altså, tænk, den er ude der i junglen, ikke? Og så går der lang tid inden vi, altså, den bygger rigtig meget suspense op, så der går lang tid inden vi ser Indis ansigt. Det er faktisk en ret fin start, synes jeg. Vi er ude i junglen, ikke? Men så ser vi jo samtidig også, at den er sådan, den er også meget 80'er-agtig samtidig, ikke? Fordi da vi så kommer ind i pyramiden, eller hvad det er, der hvor han skal ind og finde skatten der i anslaget til filmen, der ser vi også de der jump shock effekter og de der meget meget 80'er visuelle praktiske effekter med ham der mangler halvdelen af hovedet, der han bliver spidet på den der, de der forskellige fælder, der er der sat op. Ja, Molina, er det Molina eller noget? Nej, hvad hedder han? Bliver senere. Ja. Alfred Molina, ja. Ja. Ja, første gang vi ser det, er det en... Sarpedo. Sarpedo, er det ikke det, han hedder? Sarpedo. Jo. Adios, Sarpedo. Er det ikke det, han hedder? Hans hjælper i starten, han hjælper ham, throw me the whip, I'll throw you the idol. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Jeg mener, han hedder simpelthen. Nå. Det er også lige meget. Ja, men han har i hvert fald spillet Alfred Molina, og han bliver spidet på sådan en bestialsk vis, og det er sådan meget den der 80'er feeling igen, som også er rigtig fed. Men jeg synes også, når man så ser den i HD nu, filmen, det gjorde vi så den jo i HD. Ja. Så kan man altså godt se, desværre, og det ved jeg ikke, det tager måske lidt af magien af, at man kan se, at det er meget et studie. Det er i starten. Ja. Det tænkte jeg på, da jeg så den HD. Ja. Men samtidig med det giver det jo så også en reflektiv effekt, fordi at det gør også, at det sådan ligner de der gamle serier, hvor man kan se, at det måske ikke er så godt lavet, kan man sige. Så jeg synes egentlig, det er okay. Man ved godt, at Indiana Jones ikke er et observerende drama eller en dokumentar. Spielberg har jo altid sagt, at den var lavet som en B-film, så den var, jeg ved ikke, om det var bevidst eller ubevidst, men den er lavet for rigtig, rigtig få penge. Selv efter datidens standarder. 18 millioner, tror jeg, den har kostet. Det er selvfølgelig også en slat, men det var lavet som en B-film, med alt hvad det er til følge med, at han tog ikke 40 reshoots. De prøvede et par gange, og så brugte de den bedst, og så kørte de videre. Ja. For det var bevidst lavet for at skulle være en hurtig film, som bare skulle, ja, igen. Og det var ikke meningen, at den skulle være så stor, som den er endt med at blive. Men skuespillet er jo også bare enormt karikeret, ikke? Altså, det fungerer, og det er charmerende og sådan noget, men det er jo ikke, altså, det er jo heller ikke, det er jo ikke de store følelser, der skal frem. Altså, han føler fandme ingenting. Nej. På noget tidspunkt lige sådan rigtigt, vel? Nej, det er jo sådan James Bond. Det er meget James Bond, der er det. Ja, det er jo bare sådan, handlingerne, altså når man slår nogen ihjel, det har ikke så store konsekvenser. Det, vi skal have det sjovt, og det er underholdende. Nej, der var Marion væk. Ja. Det er han jo nærmest ligeglad med. Ej, han drikker det. Kan jeg godt forstå. Hun var godt nok irriterende. Nej, hun er fantastisk. Hun ville simpelthen ikke holde kæft. Hun snakker hele tiden. Hele tiden. Altså, en kvinde, der kan drikke så mange shots. Det er rigtigt. Og så stadig stå op, og så stadig give en Jan Jonsen Lucy. Nej, hun giver ham faktisk en kytning i hovedet. Hun er altså okay i min bog. Ja. Ja, ja, ja. Jeg kan godt forstå, at han giver hende den der mundkurv ting på igen ind i teltet, fordi hun mundkurv. Nej. Det er jo super fedt, den der scene, fordi det viser jo meget sådan, hvor meget anti-helt han er, ikke? Fordi ja. En rigtig helt vil jo redde hende og tage hende med ud og så kæmpe mod dem alle sammen. Men han tænker, ej, det er ikke lige det smarteste nu, hvis jeg skal have fat i arken, så du bliver bare lige her, så kommer jeg og henter dig senere. Det viser jo også bare, at han kan tænke, at han er lidt mere end bare... Jo, men det viser også bare, at han er villig til at sætte de der helteidealer over styr for at opnå det, han gerne vil have. Ja. Altså, han er først og fremmest... arkeolog, der skal have fat i de her genstande, og dernæst, så er han helt. Altså, det er genstanden, der er det vigtigste for ham. Men det er fedt, at han er, det kommer vi også til at snakke om, når vi snakker om The Last Crusade, men det er sjovt, den måde, hvor han bare, den scene, du selv nævner, hvor han bare skyder gutten. Altså, det er fedt, at han er så meget antihelt, og stadigvæk, altså, jeg ved ikke rigtig, hvad man skal sammenligne ham med, men han er jo, altså, han er jo ligeglad på en eller anden måde, og alligevel føler man for ham, fordi der er et eller andet over ham. Så. Men det er fordi, undskyld. Jeg vil bare sige, at det er sådan lidt en... Det er jo lidt Han Solo igen, bare uden at George Lucas har frustreret ham. Altså. Ja, det er det. Og det er jo, altså, det, grunden til, at vi føler noget for ham, det er fordi, det er Harrison Ford. Altså. Ja. Han er jo perfekt til den rolle. Ja. Mm. Der er ikke andre, der kan spille ham. Nej. Og det er jo sjovt, fordi... De overvejede at have Tom Selleck ind over som Indiana Jones. Det har været helt vanvittigt. Tre mænd og en baby. Ja, men han lavede vel Tom Selleck. Han har også lavet andet end det. Altså. Ja, hvad var den der Indiana Jones-agtige film hed? Han lavede High Road to China. Ja, den lige præcis. Der er ikke noget Kong Salomons miner af mig der. Nej, det er Chamberlain. Richard Chamberlain. Ja. Men han har faktisk, der er et afsnit af Magnum P.I., hvor han... Han har en, hvor han faktisk har Indiana Jones-tøjet på. Sådan et helt Indiana Jones-agtigt afsnit, læste jeg. Jeg tror, det er efter han sagde nej til et af de sidste afsnit af Magnum P.I., efter han har sagt nej tak til den her, så lavede de som en tribute til den. Ja. Efter sigende. Men ja. Men der går også rygter om, at grunden til, eller det har jeg i hvert fald læst, der er jo flere historier om, men grunden til, at den blev så kort, den der... scene, hvor han skyder ham, det var fordi, at Harrison Ford havde diarré den dag, så han kunne simpelthen ikke, de kunne ikke tage så lange takes, så derfor så skulle den bare hurtigt i kassen, så han kunne komme over. I filmholdet havde jeg fået madforgiftning, undtagen Spielberg. Er det sådan, det er? Ja, okay. Som jeg spiste spaghetti eller macaroni på dåse. Det var det eneste, han spiste, de var i Marokko, eller hvor det nu var Tunisien, hvor det var. Det var det eneste, han spiste. Og det viser sig så efterfølgende at være en rigtig, rigtig god idé. Ja. Det samme var jeg på The African Queen, der var det også kun John Huston og Humphrey Bogart, der ikke blev syge, fordi de drak ikke vand, de drak kun whisky. Perfekt. Det er sgu da nemt, det er meget mere... Spielberg var meget imod, at Harrison Ford blev castet som Indiana Jones, da han frygtede, at det ville blive lidt ligesom Scorsese og Robert De Niro, at han var sådan en go-to-guy, som de altid brugte, når de lige lavede filmer. Det kan der jo være noget om, men jeg synes det virker. Altså, han er inden for meget kort antal år. Jeg ved ikke, om man kan sige, at han er direkte hovedperson i Star Wars-trilogien, men han er i hvert fald en af de vigtige personer. Og... Han er blevet en ikonisk figur i Star Wars, ikke? Ja. Det er en af dem, man husker i hvert fald. Ja, bestemt. Og man må så også sige, at det er en af de personer, der har givet anlæg til mest internetdebat. Det er jo så ikke altså en forskyld, men det er så en anden her, der har gjort, at en vis scene den er blevet meget, meget omdiskuteret. Ja, det er jo meget sjovt, fordi den er jo ikke meget anderledes end scenen, vi lige har snakket om. Ej, det er faktisk rigtigt. Det er den faktisk ikke. Men det er jo fordi... Ja, og det er jo også det der med, som du siger, Niels, han er jo en antihelt på samme måde, som Han Solo er en antihelt. Yeah. Og det er jo så mærkeligt. Det er jo så ligesom om, at Lucas har ikke helt der bruges til at gå helt langt nok, og så gør ham til antihelt. Det havde han så i starten, men det har han så backtrack lidt på. Mm. Og det er jo lidt ligesom det der med, at Spielberg fik indsat walkie-talkie af E.T., da den blev genudsendt. Ja, men det har han indset, det var en fejl. Ja, det har han indset, det er en fejl. Han er heldigvis kommet til fornuft igen. Jeg ved ikke, det er, fordi han ikke hænger så meget ud med Lucas mere, eller hvad. Men han er i hvert fald kommet til fornuft igen. Ja. Men de genbruger jo den scene der i Temple of Doom. Den var også lige ved at trække pistolen, der kommer nogen med svær, og så har han så ikke pistolen. Så må han så flygte, ligesom Han Solo i Star Wars. Ja. Og det er jo det, der er lidt sjovt, fordi den spiller sådan på vores forventninger til... til filmuniverset, så det nærmest bliver en genreforventning. Det gør det så ikke, men det bliver en Indiana Jones forventning. Mm. Fordi vi er vant til at se, at han bare skyder dem, og så nu er der to af dem, og så tænker man, nu skyder han bare dem begge to, og så har han ikke sin pistol. Mm. Så det er sådan meget sådan et setup i den første film, og så får vi faktisk et payoff til den, i den anden film. Og det er faktisk ligesom den der scene i Star Wars, der hvor han løber skrigende hen imod en stormtrooper, og hvor så han så vender sig om, der lige pludselig står en hel kolonne nærmest, og så flygter han ned ad gangen. Det er jo lidt den samme scene. Ja, ja, så er der bare blevet til, ja, i toren, ja, i tempo, ja. Men så er der bare blevet tilføjet en masse, Der er mange flere stormtroopers i dag i den her udgave af Star Wars i dag, end der var i den originale. Der var jo kun 5, et par stykker. Nu er der flere hundrede og sådan noget. Yeah. Jeg synes ikke, det var nok, men det er jo fuldstændig ærligt. Men for at komme tilbage til det der med, hvilken kvalitet sådan tonemæssigt den har, så synes jeg jo også, ligesom Star Wars, hvis man skal sådan drage nogle flere paralleller, så har den også det her med, at den næsten kunne foregå uden lyd på. Altså i hvert fald uden tale. Du ville stadig kunne se den, hvis du skruede ned for alle tale, så ville du stadig kunne forstå, hvad filmen handlede om. Mm. Og det er jo en af de der kvaliteter, som Star Wars også har et eller andet sted, at den har sådan en stumfilmskvalitet over sig, fordi at billederne fortæller så meget af historien egentlig. Og det er jo også en af de der ting, Lucas egentlig efterstræber, og det er også det, han prøvede at efterstræbe med de nyere Star Wars-filmer. Det er nok også derfor, det er nok måske også grund af, at han er så dårlig til at skrive dialog, jeg ved ikke, om det er sådan noget. Men det er i hvert fald noget, man også kan se i den her. Det synes jeg fungerer rigtig godt. Men det er jo en sjov tone, fordi den her film var jo med til at rykke den der, jeg mener, den fik indført den der PG-13. Var det ikke den her film, der gjorde det? Det var Temple. Er det Temple? Nå, okay. Men den her er faktisk også ret voldelig. Altså, folk bliver skudt i hovedet, og der kommer blod ud, og det smelter. Og alt sådan noget. Så det er jo nærmest en R-rating, ikke? Men tonen er lidt anderledes, så det gør, at det ikke er en R-rating alligevel. Men der var jo det der med det hoved, der smeltede, der fik de jo ratingen lidt ned, fordi at de fik placeret flammer hen foran. Så det ikke så voldsomt ud. Men det var klart det, jeg husker mest fra da jeg så den første gang på mine forældre havde den på video, at det var de første gang jeg så den, skulle man lige gemme sig lidt, før man ordentligt så den der scene, fordi den var godt nok rimelig voldsom, og er bare at have en almindelig PG-rating, som jo i bund og grund betyder, at ja, se den, hvis du har lyst. Jamen det var det ikke Temple of Doom og Poltergeist, der sådan var med til at lave de der... Jo, de fik PG-13-ratingen indført. Ja, for jeg skulle lige til at sige, det bliver jo helt galt i 84, når de begynder at spise abehjerner og sådan noget, ikke, og blive brændt levende og sådan noget. Ikke? Altså, kunne tage hjertet ud. Ja, det er da sådan noget, man husker det der med, at man kunne tage hjertet ud. Det var noget af det, de ikke måtte se i England, jo. Det er jo først, siden den er kommet ud på Blu-ray derovre, at de har set de scener der. Jeg synes, det ser faktisk, i forhold til hovederne, det smelter i den her, synes jeg, det ser ret effektivt ud. Det med at pille hjertet ud, og de forskellige måltider, de får. Det ser sgu ret godt ud. Altså, jeg kan godt lide deres brug af praktiske effekter i filmene. Ja, det er super fedt. Altså, det er så også derfor, det er lidt ærgerligt, hvis man har lavet en fjerde film, at der så bliver brugt så mange CGI-effekter. Og det sjove er, at Spielberg har udtalt, at hvis han ville have lavet den her fjerde film, at så ville han bruge praktiske effekter alle de steder, hvor det overhovedet var muligt, så det kun var de absolut sidste mulighed, han ville bruge CGI. Det kan jeg godt huske at læse en gang. Men du ved godt, hvis du skal have et jordhjerne, der skal sådan kigge mærkeligt, så bliver du nødt til at lave det i CGI. Eller hvis der er nogen, der skal svinge sig rundt i Tarzan-style, lærerne i junglen, men altså... myrer eller og sådan nogle ting, sådan noget. Men for at komme væk fra den der fiktive fire der, altså i det hele taget, fotograferingen i den her er simpelthen så fantastisk, altså de bruger, den er nærmest sådan helt film noir til tider med skyggerne og det hele. Ja. De der tidspunkter, han bliver introduceret på Indiana Jones og nogle af skurkene også, at de lige kommer op på væggen, og der de slås på et tidspunkt, at man kun ser det op på væggen, altså. Ja. Det, jeg sætter og fryder mig hver gang, jeg ser det, og jeg har set de film her så mange gange, altså. Der er rigtig meget noir-inspiration, ikke? Altså, der er også trammemotiver mange steder. Og så Maltese Falcon, ikke? Ja. Jo. Synes jeg også, der er rigtig mange referencer. Altså, den ligner jo nærmest, den der, han leder efter i starten, ligner jo lidt, eller er jo sådan lidt ligesom sådan, den ligner jo mindre lidt, den der Maltese Falcon, sådan lidt størrelse. Ja, Ronald Lacey, ham der spiller Todd, eller Todd, eller hvordan man udtaler det, han er baseret hele sin figur på Peter Lorre også, altså. Så der er jo endnu en Maltese Falcon-reference, der jo. Og Casablanca på en sags. Altså ham, der får brændt... Ja, ham, der får... Siden i hånden. Ja, Og så er der igen en reference til den scene i Home Alone. Mm. Er jeg ret sikker på. Det er også det. Er der det? Er det den med strygjernet i ansigtet, du tænker på? Eller? Nej, fordi han tager ved det varme håndtag ved Joe Pesci i det, og så i toren, der har han stadig det der mærke. Ja. Men det er sjovt, fordi en af de ting, jeg husker meget, eller en af de ting, som jeg synes er meget kendetegnende ved den første Indiana Jones film, og som da jeg sad og så dem igen her, tænkte, jamen den er meget, jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal forklare det, men den er meget, det er alle film selvfølgelig, men det er meget den ene scene, tager den anden, som om, at det hele sammen er sådan et, at det er sådan et stage play, at vi siger, at nu har vi den her scene, som er opbygget med kulisser, så skifter vi den ud, så har vi næste scene. Mm. Der er ikke noget overgang mellem de forskellige scener. Der er lidt, men det er meget lokationsbaseret, det hele med, at nu er vi på et skib, nu er vi i ørken, nu er vi i junglen, nu er vi i... Og jeg sad hele vejen og tænkte, jamen, er det godt, eller er det dårligt? Men så det er noget, man husker jo for den. Altså. Lige præcis. Og efter at have set de to andre igen, så tænkte jeg, det virker sgu. Du får ikke den her pause, hvor du simpelthen kan slappe af, fordi der er action hele tiden. Der sker noget hele tiden. Mm. Ja. Og den er bare, altså, det er kraftedeme effektivt, synes jeg. Det er god fremdrift hele vejen, ikke? Mm. Ja. Men man kan jo sige, at Pagtens Ark er jo den her MacGuffin, der ligesom driver historien frem, synes jeg. Mm. Det er jo egentlig... Nej, du ved jo godt, hvad det er. Jo, det bliver sådan forklaret som nogenlunde. Men altså, det er da ikke Hitchcock-style. Nej, det er ikke sådan ligesom Rabbit Foot i Mission Impossible 3, som du aldrig får at vide, hvad er. Det er bare sådan et eller andet, der gør et eller andet frygteligt. Where's the Rabbit Foot? Råber han så. Okay. Nå, det var sidetrack. Anyways. Men det er den her, det er genstandene, der ligesom driver historien frem, i hvert fald i... Etteren og den tredje film. Mm. Og måske, jeg tror også, de har tænkt sig at gøre det. Men jeg synes da bare, det er fedt. Altså, det er vel også et genretræk ved adventure-filmen, at man er på jagt efter den her genstand. Ja. Så det synes jeg da ikke, der er noget problem i. Det er jo typisk for Spielberg også. Ja, og nu snakker vi om det her før med kameraet, og hvordan den er filmet også. Ikke? Altså, vi snakker også om det her med at nogle ting, som Spielberg gør igen i mange af hans film, det her med, at han bevæger meget sit kamera, ikke? Altså i stedet for at klippe sig ind til, hvad vi skal se, så bliver der ligesom bevæget ind til, hvad vi skal se. Ja. Altså kameraet, der er faktisk ret lange indstillinger, men kameraet bevæger sig hele tiden, og kameraet er hele tiden en medspiller, og fortæller os hele tiden, hvad vi skal, nærmest hvad vi skal føle, ikke? Eller hvad i hvert fald er, hvad vi skal vide. Ja, det understøtter også det der med, at man kan se noget lyd, ikke? Fordi kameraet fortæller os jo nøjagtigt, hvad det er, vi skal tænke og føle. Altså der bliver zoomet ind på de ting, der er vigtige, og der bliver zoomet ind på folks ansigtsudtryk. Og... Ja. Det er jo også en af de gamle rotter i faget, der har fotograferet den her, de to, etterne to, eller 203'eren, Dr. Slocombe, som har fotograferet en kæmpe stakke Ealing-film. Ja, og The Italian Job for 60'erne, og Never Say Never Again er det sørme også om, der er instrueret, eller fotograferet. Det er så lige den værste James Bond-film nogensinde. Jamen, den er flot, stadigvæk. Altså, hvis man kigger på den bare, så hvordan den er fotograferet, det er ikke det går galt. Nej. Og den er brændende The Great Gatsby, det er også ham, der har fotograferet den. Og han lever faktisk stadigvæk, han er så også kun 100 år. Og det sidste film, han lavede, var The Last Crusade. Det var Last Crusade. Ja, det var så, fordi han var ved at miste synet. Så det er en okay grund til at stoppe, kan man sige. Ja, som fotograf. Ja. Nu snakker vi om en instruktør, der var død sidste gang, ikke? Så. Ja. Så han skulle bare have folk til at kigge for sig, så kunne han godt være. Du peger kameraet, du forkerte vej hen. Okay. Godt. Men jeg synes, bare lige, jeg ved ikke, om vi skal til at afrunde den her, men jeg synes jo, det er meget sådan, altså... Det er Spielbergs svar på Lawrence of Arabia. Ja. Altså, det er virkelig tydeligt, at man kan se den her David Lean-reference i den. Ja. Altså, og på den måde, altså, han er bare utrolig inspireret af David Lean også i billeder. Ja, men også bare det her med, vi snakker om det der, der er det der lange travelings, ikke? Som der også, hvor der, eller Dolly skud er det jo nærmest, som der også er i David Leans Lawrence, ikke? Og selve temaet også, der kan man også høre af John Williams, den der melodi, der går igen for Lawrence, er også ligesom noget af det, der går igen i temaet til Indiana Jones. Så jeg tror, det har været en gennemgående, inspirerende kilde. Og Spielberg er jo også en af de få, der har set Lawrence Arabia med audiokommentar på med David Lean. den har jeg så heller ikke lige på se igen. Jeg tror nej, så også altid... Nej, men han har jo... Det, jeg tror faktisk, det er på... på hvad hedder det? Det var i hvert fald på DVD-udgaven af Lawrence of Arabia, hvor der er et interview med Spielberg, hvor han snakker om, hvordan han havde påvirket ham. Og så også, at han havde mødt David Lean på et tidspunkt. Ja, de har set Lawrence of Arabia. Ja. Og hvor han snakker om, at David Lean, han snakkede, fortalte, hvordan de har lavet de forskellige scener, og hele vejen igennem, og hvor Spielberg så sad den utaknemmelige møgeunge, at han håbede, han havde egentlig bare lyst til, at David Lean havde holdt kæft, for det vil bare se filmen, altså. Det er så nok også derfor, Spielberg ikke laver audiokommentarer. Ja, han føler jo, at audiokommentarer ødelægger noget af magien, har han jo sagt, udtalt før. Og det er også derfor, det er noget af det der ekstra materiale, der er på hans film. Jeg ved ikke, det vil han godt være med til, men jeg tror alligevel, der er en grænse for, hvor meget han selv vil involveret i at fortælle om hans, altså. Han har jo også en fast dokumentarstab, der er med på alle filmene også, altså. Der er med til at lave dokumentarerne. Jeg synes, det er fint, ikke, at ville... Ja, det er ham, der er Desuka. Er det ham, der laver den? Nej, hvad hedder han? Det er ham, Laurent Bussero, eller hvad pokker han hedder. Det er Desuka. Det er han har lavet til næsten alle Spielbergs, der er alle dokumentaren. Det er nogen, han har været med til at skrive og instruere. Ja. Der er også, nu vi snakker om David Lean, så er der også rigtig, rigtig meget Hitchcock i... Både i Spielberg generelt, men især også i den her film. Altså de der jumpscares og den her opbygning af suspense. Altså hele tiden opbygning af suspense. Slangerne, der kommer nærmere, eller propellen, der kommer nærmere på ham der, de slår sig mod ude på flyvepladsen med ham der stuntmanden, som faktisk så ham der går igen i alle tre film. Det er også lidt sjovt, at ham stuntmanden. Jeg slår de alle to gange i den første. Er med to gange i den første? Ja, det er ham, der den der store kraftige derinde på i Marions bar i starten. Nå, okay, jeg tror faktisk kun, du var ham ude på flyvepladsen. Det er den samme. Ej, det er hans bror. Ja. Ja, så får han hovedet i maskinen i toeren, og så i treeren, der kan jeg ikke huske... Er det kom på tanken? Det er rigtigt, jo. Treeren, ja. Men det er sjovt, det er, altså... Det du siger med de Hitchcock moments, altså den er... Se i forhold til, at de lavede den her som sådan en hurtig lille afstikker fra, hvad de nu ellers lavede på daværende tidspunkt, synes jeg, den er utrolig effektiv. Altså, hver scene er simpelthen, der er tænkt over det. Der er tænkt over det her payoff, der er i hver scene. Og jeg synes, det fungerer utrolig godt. Men det er jo sjovt, fordi den er jo bare klassisk Hollywood helt fra. Altså, jeg kan huske allerede, da jeg så den første plakat, som var for tegnet af Drew Susan til den her. Og der var jeg bare allerede solgt, ikke? Det er sådan en fuldstændig fantastisk plakat. Det kunne næsten være Casablanca-plakaten eller sådan noget. Det er sådan en helt håndtegnet, virkelig, virkelig smuk plakat. Og så er der musikken, og så er der historien. Og så... Altså, det er sådan en klassisk Hollywood på rigtig mange punkter, egentlig. Men samtidig er den også en moderne actionfilm, ikke? Og har de der... Altså, den er virkelig de der to tider, der møder hinanden, ikke? Den har også de her gross comedy, ikke? Altså, hvor det handler om, at der er rigtig mange insekter, eller rigtig mange slanger, eller der er rigtig meget sådan splat på den ene eller anden måde, ikke? Så den har også sin egen humor. Det var jo også sjovt, det vi snakkede om før med 1941, ikke? Fordi der har han jo også prøvet humor i, ikke? Og det fungerede jo slet ikke på den film. Altså, det var jo det samme, han prøver i det, på en eller anden måde, ikke? Ja. Det lykkes bare ikke. Nej, det lykkes bare ikke, men det lykkes her i. Det er ligesom, det er ligesom tonen er ligesom lidt mere, den passer mere sammen med humoren her, på en måde. Og det er jo sjovt, fordi filmen er ikke lige i forhold til humoren, men det du snakkede om før med lyden og billederne, at den blev nomineret til rigtig mange Oscars, men det den vandt for var art direction, editing og sound. Og jeg kan ikke lige huske, hvem den var op imod i forhold til bedste film, men... Var den nomineret til bedste film? Ja, det mener jeg. Hold da. Nu skal jeg lige se... Og det, ja... Det var Rocky også, så man skal ikke... Rocky vandt i hvert fald bedste manuskript, ikke? Vandt ikke også bedste film, egentlig? Jo, det tror jeg. Nu skal vi se. Bedste film blev den nomineret, så man vandt ikke. Det var fuldstændig vanvittigt, at den ikke har fået soundtracket. Altså, at den ikke har fået for musik. Den fik for bedste lyd og bedste lydeffekter. Men score fik den ikke for nej. Hvem fik for den det år? Jamen, det kan jeg ikke lige se på den side, jeg kigger på den. Den film, den var op imod, og som vandt det år, det var Chariots of Fire. Ja, okay, det er også et ret ikonisk soundtrack. Og det var også nok også, det har så nok ved at være Vangelis' soundtrack, der vandt der. Det må stå længere ned på tiden. Ja. Og den det er også, det er også op imod Atlantic City on Golden Pond og Reds og One B. Hvem vandt for bedste film så? Det gjorde Chariots of Fire. Ja, okay. Det gjorde Chariots of Fire, okay. Men, og Reds, det var Vittorio Storaro, der vandt med fotograferingen. Okay. Fair enough. Ja, det er nok okay. Men ja. Men musikken, det var Chariots of Fire. Det var Vangelis. Ja. Det er også godt. Det vil jeg sige, det er næsten lige så ikonisk som John Williams' score hertil. Der er sgu mange der kender. Der er nok flere der vil kende Indiana Jones temaet en Chariots of Fire, men det tror jeg også. Ja, men der er nok mange der, når de hører Chariots of Fire, så ved de godt, altså de ved godt, de har hørt det før, de måske bare ikke lige placerer, hvad det er for en film. Men jeg tror, når alle hører Indiana Jones, så kan de fleste placere hvilken film det er. Undtagen dig, Maria, nogle gange. Du tror det er Superman eller Star Wars. Ja, men jeg har sagt det er jo John Williams. Det hele. Jeg har klips af det her. Det her det er fra starten, hvor han går med Alfred Molina ind i hulerne. Eller er det Star Wars? Der kunne de lige så godt gå rundt på broen på en Imperial Star Destroyer. Ja, det kunne de. Eller det kunne de. Og det her, det kunne lige så godt, det minder rigtig meget om temaet fra Superman. Med lidt andre blæser, men ellers... Ja, det er jo så også først i hans march til sidst, under credits, det der jo. Det tog mig lang tid at finde, men det var der. Ja. Det er rigtig nok, det er ikke uden grund, at du nogle gange godt tager lidt fejl. Nej. Kristoffer griner alligevel hver gang. Ja. Men Kristoffer tror også, at Peter Smeichel, han hedder Michael Smeichel. Det er okay, det er fodbold, det er der ikke nogen, der ser alligevel. Nej. Hvem bruger tid på det? Det var bare low blow, det der. Ej, det var low blow. Filmen kostede $18 million at lave, og indtjente på verdensplan næsten $390 million. Det er da meget godt. Det er sgu da okay. Ja. Det Ja, han kom fra, som jeg sagde før, 1941, den kostede $32 million. Ja. Og jeg tror ikke, den tjente så voldsomt meget. Nej, og man må sige, jeg vil da tro, at sådan en som Harrison Ford havde kostet lidt dengang. Han var det, det var nogle år siden, han lavede Star Wars, så... Må det være en okay kendt gut? Ja, men hvem ser så også? Det er rigtigt. Ja. Ej, jeg ved ikke, hvor meget han har gjort. De har givet ham det. Nej. Jeg tror først, det var efter den her, han begyndte at blive en af de dyre skuespillere, efter Raiders, hvor han jo spillede hovedrollen. Altså. Det er rigtigt. Den anden, det er jo en altså supporting, nærmest. Ja. Hvorfor tror I, at Spielberg lige pludselig fik på at klistre titlen Indiana Jones and foran Raiders of the Lost Ark? Ja, fordi det gjorde han jo først, da den kom ud på videomarkedet, så vidt jeg husker, ikke? Ja. Jo. Er det ikke lidt ligesom, hvorfor Star Wars den kom til at hedde New Hope, den kom ud på video også et par år efter? Nej. Ja, jeg tror, det er jo lidt for... Nej, den hed jo ikke New Hope altid. Den hed Star Wars bare en gang. Ja, men jeg tror ikke, det er samme grund til det. De sagde, at grunden til, at den kom... Deres officielle forklaring var, at den skulle passe sammen med Indiana Jones and the Temple of Doom og Indiana Jones and the Last Crusade. Men jeg vil næsten tro, at grunden det var, at det var sådan for at gøre ham mindre antihelt, Indiana Jones. At han var Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. At han var ikke en af the Raiders of the Lost Ark. Det var der sidste, der var det. For lige at tage den anden, den der med Star Wars, jeg tror, at det var det der var lidt underliggende i mit spørgsmål, det var jo det her med, eller mit udsagn, det var jo det her med, at jeg tror, begge film fik ændret navn for at gøre det mere franchise-agtigt. Ja, lige netop. Ja. Ja. Okay. Så er vi jo enige. Så var vi enige. men for at komme tilbage til den her film, så kan man sige, at... nu glemte jeg helt, hvad jeg vil sige. Sikkert ikke noget vigtigt. Nej, det er helt sikkert ikke noget. Så kan jeg komme med en anden ting. En anden gut, som jeg fandt i sted i en trivia på en eller anden side, de overvejede til rollen som Indiana Jones, var intet mindre end the dude himself, Jeff Bridges. Det havde kraftet med at være dårligere end Tom Selleck. Eller det ved jeg ikke. Det kan godt være, det er bare mig. Det ville sgu være fedt. Han kan fandme spille mange roller. Jamen, jeg tænker også, det er faktisk... Men ikke Indiana Jones. Var det ikke samme år, at han lavede det? Han så lavede Tron i stedet for? Jo, den er også fra 82. Den her fra 81. Ja, ja, okay. 81, 82. Men det er bare heller ikke til... Det er sådan en mærkelig leg, det der med at forestille sig andre i rollen. Fordi det her, det er bare... Altså, det er bare Harrison Ford. Det giver ikke mening at starte med Indiana Jones. Og jeg synes jo heller ikke, Harrison Ford har lavet noget siden. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så blev det også bare... Så tænker jeg, når det er Indiana Jones, der spiller rundt i en anden gyserfilm. Altså, nu er han der Indiana Jones, han kommer med i mange ting. Ja, men jeg tænker, han fik lidt det der label påklistret. Ja. Også mere, end han gjorde med Han Solo, ikke? Jo. Men måske fordi, at Indiana Jones sådan... ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det er bare mere... af ham på en eller anden måde, eller om det er en mere ikonisk rolle, det ved jeg ikke. Det er jo selvfølgelig også, han er også helten i filmen på den måde, hvor Han Solo er sådan en lidt en, han er jo en bifigur i Star Wars univers, kan man sige, hvor der er mange karakterer. Men i forhold til det der før, nu kan jeg huske igen, hvad det var, jeg sige omkring Raiders, så kan man jo godt måske kritisere dem for, at det er sådan den amerikanske udgave af den her arkeolog, som vi har i Europa, hvor han har en lille fin kost, og han sådan en ensom sådan graver ting frem og sådan bevarer alting, så ham der, da han kommer ned og skal finde det ark, så vælger han bare den er måske 3000 år gammel, det her låg, der ikke er lavet af guld, det vælger han bare, så knækker det bare om på gulvet, og så man den der ark, og så smadrer han væggen, og så smutter han afsted, ikke? Altså, det vil fandme op i en lang film, at han skulle ligge med en støvkost, altså. Jo, men han er jo ikke diskret, vel? Altså, nej. Han er jo ikke sådan, han passer jo ikke på ting. Han er ikke den arketypiske arkeolog. Nej, og det er egentlig sjovt, han er professor, ikke? At han bliver fremstillet sådan der i starten. Men på den anden side, så er han heller ikke sådan en helt alvorlig professor. Nej, altså, det bare hele den der åbningsscene, hvor de der piger har skrevet på øjenlågen. Ja, det er simpelthen fantastisk. Der står der, love you. Love you, ja. Ja. Det har jeg ikke prøvet endnu. Nej. det er simpelthen fantastisk. Men det er også bare, hvor, den skal vi foregå under 2. verdenskrig, ikke? Altså, ja, den ligner jo 36. Nej, det er slutningen af 30. Ja, okay. Men den ligner fandme ikke noget for slutningen af 30'erne. Altså, den ligner noget for 80'erne. Jo. Men det vil også være mærkeligt, ikke? Altså, du mener, man har ikke prøvet den? Nej, altså... jeg synes, det er meget sådan i scenografien. Ja. Det er ligesom... Ja, men, man har jo også gjort meget for sådan at skabe en tid, der aldrig rigtig eksisterede, ikke? Det er jo sådan et USA og en verden, der aldrig rigtig eksisterede, vel? Det er jo sådan et drømmet billede på, hvordan verden var på det tidspunkt, ikke? Som vel nærmest ligner Europa, tænker jeg, den der universitetsverden. Mm. Ja, jo, lidt. Det er jo sådan et engelsk Cambridge over det der universitetsverden, han er på. Men jeg synes bare ikke, han er sådan... Altså, det er bare det med... Jeg synes bare altid, det er så sjovt, det med, at han bare... Det der låg, som er oven på arken, som et eller andet sted kan være ret værdifuldt også, fordi det er jo blevet lagt ned sammen med arken, det bliver bare banket af, fordi det er ikke lavet af guld. Altså. og de har rimelig nemt ved at løfte det der mange, mange, mange kilo tunge låg, synes jeg. Måske flere tons tunge låg. Jamen det er det. Altså, Jeg tænker altid på der, hvor de også åbner op første gang, der hvor de skal fire sig ned, at de alle, der er en der, altså der er sådan en der har sandaler på lige ved siden af der hvor de åbner, han tænker sådan, hvis han taber den ned over sin fod, så. Og der får vi også en af de få clips jeg har lavet til til. Åh ja, jeg ved godt hvad det kommer. Her... Jeg ved hvad der kommer. Godt det. Asps. Very dangerous. You go first. You go first. Det kunne måske lige være en anledning til at snakke om, hvad for nogle ting vi elsker ved den første film. Jeg har lavet en lille liste her over ting, jeg sådan ligesom vil fremhæve. Der er selvfølgelig, hvis jeg må det. Det må du gerne. Det må du gerne. Der er selvfølgelig aben, der hejler. Hvem kan glemme aben, der hejler? Det er fuldstændig fantastisk. Jeg elsker også, da Mary hun siger, Herr Mark, til ham der nazisten der. Der hvor han siger, at han vil betale mange penge for at få den der medaljen, og så siger hun et eller andet med, listen, herr Mark. Det synes jeg bare er sjovt. Der er også de der dårlige dadler. Bad dates. Bad dates. Bad dates, ja. Nå, ikke dates. Hvad er der ellers? Jeg bare tænkte på top mænd. Den vil jeg kunne, den har jeg altid ønsket mig at lave den i virkeligheden. Altså sådan, hvor der er en, der spørger mig, jamen, hvor er den henne nu? Den er ved at blive undersøgt af top men. Jamen, hvad mener du? Hvor er den henne? Top men. Det er jo også bare verdens fedeste slutning. Ja. Ved jeg, godt, jeg ved ikke, hvor meget vi skal tale om den, men det er jo bare... Jo, det må du gerne. Og så er der selvfølgelig Belloc, der spiser fluen, da han står og råber af Indy, og den nu i endnu flottere kvalitet. Nu man virkelig se fluen i fin kvalitet, det kravler ind i munden og bliver slugt der i HD. Det er fint. Ja, og så er der selvfølgelig det evige spørgsmål, hvordan kan han hænge fast på den der ubåd, og så stadig overleve? Den dykker ikke. Jo. Nej, den er aldrig, nej. Det er en dieselubåd, og de dykker kun, hvis de skulle angribe, og den skulle jo bare sejle fra et sted til et andet sted. Okay, han siger bare, at de tager afsted, og nu skal de, altså de gør klar. Nej, hvis du hører det en gang til, så han siger faktisk, jeg kan ikke lige huske helt præcis, hvad han siger, men han siger, at de skal ikke dykke, de skal kun et vist dykke ned, altså. Jeg troede, det var, fordi du havde set Down Periscope med Fraser Crane. Ja, den har jeg også set. der er de nemlig også i en diesel. Ja. Men det er, fordi de kunne ikke... klar ved under vand i ret lang tid ad gangen, når det var en dieselubåd. Det var der simpelthen ikke udluftning nok til. Det vil være alt for farligt. Og nu skal jeg prøve ikke at dvæle ved den her film, fordi der er rigtig meget mere, jeg kan sige om den, men jeg bliver også nødt til at lige omtale det, som jeg nok vil kalde den bedste actionsekvens nogensinde. Og det er den der sekvens, hvor han skal indhente arken på hest, og så kravler fra den ene, kravler fra bagsiden af lastbilen om foran, og sker ting, og så han kommer ud og hænger ud på forenden, og kommer op igen, og det er simpelthen, jeg synes stadig ikke, når jeg ser den igen, jeg synes stadig, den er fuldstændig fantastisk koreograferet, og fuldstændig fantastisk skudt, altså. Og det er jo en scene, som vi ser i mange film efterfølgende. Jamen, det er bare en fantastisk actionsekvens, altså. Jeg synes virkelig, det er en af de bedste actionsekvenser nogensinde, fordi den bliver bare ved med at bygge op, og den bliver ved med at overraske, og den bliver ved med at udvikle sig, og den bliver ved med at være spændende. Og biljagter kan fandme være kedelige. Jamen, det kan de. Og det er jo heller ikke rigtig en biljagt. Nej, det er rigtigt, men den har alligevel... Den har selvfølgelig biljagts elementer, ja, kan man sige. Derudover så vil jeg også lige hurtigt nævne, at jeg elsker Indy, han bruger beskidte tricks. Jeg elsker, at han kaster sand i hovedet på ham og bider i ham, og jeg ved fandme ikke hvad for at klare sig. Altså det er jo igen det der, det går med i det der anti-helt, ikke? Altså han er ikke sådan en, han er ikke sådan en god altid. Altså han har jo også, hvad hedder det, Belloc har jo også hvidt tøj på, hvor Indy nærmest er sådan et eller andet brunlige, mørkere tøj på, så der er også sådan i en visuel kostymevalg, så er der også valgt nogle taget nogle valg i forhold til, hvem er helt og hvem er skurk og sådan noget, synes jeg. Ja, jeg har en ting, hvis vi lige kan putte flere ting på listen der. Ja. Jeg synes, det var godt ved den film her, det var det der med exposition, og skulle forklare nogle ting. Det synes jeg faktisk, den klarer utroligt godt. Den der scene, hvor han mødes med, hvad er de, FBI, CIA, eller hvad pokker de er, top men i hvert fald. Det er top men. Hvor han mødes, ham og hvad er det, Marcus Brody, det mødes med dem i starten, hvor han bliver sat på sagen af Indiana Jones. Hele de der 10 minutter, eller meget den var, der sidder man, selvom de bare snakker, og der ikke rigtig er noget action, så synes jeg, at det fungerer skide godt. Selvom at det sådan set bare er forklaring på, hvad det er, der foregår i filmen. Det der er altså mange film, de har knækket halsen på det der, og skulle forklare nogle ting. Bare se nogle af de der, vi har set her, altså for eksempel Judge Dredd og John and the Money og sådan noget, hvor de har brugt næsten ikke, og Battlefield Earth for en sags skyld, hvor de har brugt næsten et kvarter på at forklare, hvilken verden vi er i, altså i starten. Det er Lawrence Kasdan, er det ikke det, der har skrevet manuskriptet? Jo. Ja, han er jo også dygtig. Ja. Nej, det er ikke han, ikke, men han er producenten. Han har skrevet manuskriptet. Philip Kaufman er også... Frank Marshall. Ja, Kaufman, ikke? Det er ret fede kræfter, ikke? Jeg synes, vi skal så ikke nævne Dreamcatcher, men det laver vi så ved med. Jeg synes, hvis jeg lige også må kommentere på den der scene, du snakker om der, jeg synes, det er en super fed scene også, fordi der har man netop også det der med, at man ser ind i kameraet, der går faktisk ret lange indstillinger, hvor kameraet bare bevæger sig rundt, og så har man den her setting, som sidder, det er nærmest sådan en kirke, ikke? Så allerede det guddommelige, og det er filmen. Hvad er det for en scene, du snakker? Der, hvor de kigger i bogen, der, hvor de kommer ind, de der top men, og så fortæller han om, hvad det er, hvad Hitler har nok leder efter. Da de sidder inde midt i stor, sådan en stor sal, bare inde i bordet i midten. Ja, det ligner nærmest en kirke, ikke? Så, og der er nærmest sådan en guddommelig lys ind af vinduet, og det der lys kommer så nærmest ind på bogen, da han begynder at fortælle om det, så det er ligesom Gud er til stede. Så sådan rent tematisk og rent symbolsk, der er det her, det guddommelige og det kristne allerede til stede, og sådan sætter en fed setting for resten af filmen, synes jeg. Og der er også en anden rigtig fin ting ved filmen også, det der med musikken, altså som vi har været inde på, at det minder om mange ting, og John Williams gentager lidt nogle ting, men det der med, at han har temaer, at de har temaer, de forskellige, det bruger han rigtig meget i Temple of Doom i hvert fald. Ja. Men i den her, der bruger han det der med, at Pagtens Ark har et tema, som bliver brugt rigtig mange gange i løbet af filmen, hvis man selv lytter efter. Hvor den sådan lige kommer i gang, og så skruer den over et andet tema. Ja. Du tænker på det der? Ja, så er det faktisk først i slutningen der, hvor de er. Det er rigtig sådan der. Det er rigtig, rigtig... Jeg kan se på mit ansigtsudtryk, at det ikke er sådan. Så er det først i slutningen der, ved ceremonien, at den bliver spillet i sin helhed. Inden vi hovedet lød det rigtigt. Der har været rigtig mange optræk til det løb af filmen. Det er rigtigt, og det er noget af det, som jeg synes er fedt ved scoret hertil, og som også bliver brugt i de andre Indiana Jones-film, hvor vi enkelte steder får temaet fra Raiders. Ja. Jeg synes, det er fedt, den måde, han gør det på, Williams, med netop at bygge det op, hvor vi får klimaks til sidst. Altså, det synes jeg... Altså i Star Wars, der har de også været deres tema. Der er jo et Leia-tema, og der er et Luke-tema, og altså... Og Darth Vader-tema. Ja, ikke? Og gæt, hvad Fanny Hale har som personlig ringetone, hun ringer til mig. godt. Jeg vil lige nævne, når vi er ved at snakke om de her scener, som du nævnte. Lige præcis den scene, du nævnte, Christoffer, med den der gode action-scene, hvor han traverserer hele den her konvoj af køretøjer. Det er en rigtig god scene, men jeg sidder altid og tænker, hvorfor bremser lastbilen, han er på ikke, eller hvorfor bremser de andre ikke, eller... Altså, sådan sidder jeg bare og tænker, altså, det kan godt være, det er bare dumt. Og, du må ikke tænke til noget, du skal, det er suspension of disbelief. Sådan nogle ting der, synes jeg bare altid, men det er små ting, jeg synes også, det er en fantastisk scene, men jeg kan bare ikke lade være med at tænke sådan noget. Hvorfor bremser den ikke bare? Hvorfor, ja, bare skyd ham? Et eller andet. Altså, der er så mange ting i sådan nogen, som bare lige får noget klokke til at ringe. Men, må jeg kritisere den lidt? Nej. Vi går videre til... det må du gerne. Nej, det er bare det. Nu snakker jeg om det der med hele den der scene, hvor det ligner en kirke, og det guddommelige lys, og hvor meget det her tema bliver sat i scene omkring kristendom og sådan noget. Altså, efter den scene, så glemmer man det jo. Fuldstændig. Og det nej, her med, det passer dig ikke. Noget, det passer dig ikke. Du får det der. Det er også der, hvor han siger der, take back one kadam for the to honor the Hebrew God, which is bla bla bla bla bla. Og så kommer der ligesom, at Gud går igennem rummet. Der er det der, den der vind. Ja. Så det er sådan et tema, der går lidt igen, synes jeg. Jo. Men det er jo heller ikke, man kan sige, det er jo heller ikke, genre ligger selvfølgelig heller ikke op til, at man skal gå den vej. Altså, det er jo heller ikke Dan Brown. Og Gud skal takke lov for det. Men det er lidt sjovt, ikke? Fordi den bygger, eller der er meget religiøs overtro med den her. Altså, man skal jo tro rimelig meget på Gud, for at den giver mening. Og den, altså hele præmissen går ud på, at der findes noget, der findes en Gud. Ja. Og det hele, og det samme i toren, som vi kommer til lige om lidt, der er der jo sådan noget voodoo overtro, hvor at ham gutten, han kan sgu trække hjertet ud af folk, uden at man kan se det bagefter og sådan noget. Så der er jo en vis... Og den her film, som måske aldrig er blevet til noget, men hvor der kommer aliens ind lige pludselig, at der er jo... Det bygger jo meget... Altså, de bygger alle sammen på en eller anden måde på overtro over, at der findes mere mellem himmel og jord. Altså, at der er lidt magi med i gåseøjne. Det er vel også lidt et spiritræk, ikke? Jo. Det er, han har jo det magiske, som du siger, det magiske i hverdagen. Det er jo også det, E.T. handler lidt om. Ja, sted, ikke? Altså, han er jo også sådan lidt magisk, han kan jo også nogle ting. Og Nå, men lige to ting, inden vi slutter. Jeg lige vil nævne, i hvert fald, inden vi slutter, det er, at jeg synes, det er fedt. Jeg kan godt lide hende, Marion. Jeg synes, hun er en fed figur, og det er fedt at have en stærk kvinde, for eksempel i modsætning til hende her, Willy, i toren, som er bare meget, meget irriterende og fuldstændig ubehjælpelig hele tiden. Og så bliver jeg nødt til at nævne også William Scream. Jeg tror, det var en af de første film, jeg så, hvor jeg lagde mærke til, at der var sådan en William Scream. Jeg ved ikke om det er jo nok lige præcis, ja. Men det kommer jo, er det ikke nogle cowboyfilm, det kommer fra oprindeligt? Jo, vi det kommer fra en det her Distant Drums, tror jeg. Ja. Vi snakker om det en af vores første podcast, tror jeg. Det er også langt siden. Ja, og ja, så hjælp mig lige med min hukommelse. Hvad er den første film, der ligesom gør brug af det sådan metafiktivt, eller man kan sige, eller ikke metafiktivt, men jo, lidt metafiktivt. Var det ikke, fordi det var Ben Burtt, der har været lydmixer på den her? Han arbejder jo for Lucas. Ja. Og jeg tror, det var med i Star Wars. Og det har muligvis været med i nogle af de andre oprindelige Lucas-film. Jeg kan ikke lige forestille mig, at det er American Graffiti, men måske THX-filmen. Ja, det er også med i Star Wars, jo, ikke? Ja, jo. Det er det. Og det er med i alle seks film, altså. Ja. Så den første Star Wars er måske den første, der sådan gør brug af det på den her måde, hvor det er blevet en trope på en måde. Ja. Ja. Hvor det sådan er blevet metareflektivt. Ja, så er det Ben Burtt, der sådan har... Ja, han har fundet, ja, der er inde under Distant Drums, hvis man finder den på IMDb, så er der et lang trivia om Wilhelm Scream der. Han gad ikke lige optage nogle nye lyde af folk, der falder. Nej. Det er billigere den bare. Jeg lagde meget mærke til den, især her i, og i toren, i den der mineskagt scene, hvor de kører, så hver gang der falder en af de der kultmedlemmer ud over kanten af den der minevogn, så ryger der et Wilhelm Scream. Ja. Men det er rigtigt. Ja, det er ligesom, om der er skruet lidt op for Wilhelm Scream i toren, det er rigtigt. En anden ting, vi kan snakke om, som en god bro hen til næste film, det er, der var mange scener. Lucas, han er jo fuld af idéer. Han er jo ikke til at stoppe nu, når han først kommer i gang. Og han havde et par scener, som han gerne ville have haft med i filmen. Blandt andet kunne han på en eller anden måde, han kunne ikke rigtig få det til at passe ind, men han havde forestillet sig, at hvis de på en eller anden måde befandt sig i en bar i Shanghai, så ville det være rigtig fedt, hvis at der var nogen, der skød på den, mens de gemte sig bag ved sådan en sådan stor gong, der rullede. Mm. Han kunne ikke rigtig få det til at passe ind i filmen, men det var fedt. En anden ting var også, hvis de på en eller anden måde kom ind i sådan en mineskagt, og så kunne køre rundt i sådan nogle vogne. Det ville også være fedt. Men han kunne heller ikke rigtig få det til at passe ind. Så det var bare sådan nogle idéer, han havde. Og ja, det er jo de blev jo så brugt senere hen i Temple of Doom. Som vi lige så godt kan gå i gang med at snakke om nu. Christoffer, vil du ikke lige give os en lille resume? Jo, altså Temple of Doom er jo så fortsættelsen til Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, som vi så blev enige om, da man kom til at hedde. Den kom ud i 84, så det er jo så 3 år efter den originale film. Filmen, den foregår faktisk før den første film. Det er ikke mange, det er ikke altid, men det er ikke alle, der fanger det. Men den foregår faktisk før den første film, så det er faktisk en form for prequel. Den allerførste Lucas prequel. I den her film, der befinder Indy sig i meget filmen på et slot på grænsen til Indien. Og her bliver han viklet ind i et plot omkring nogle forsvundne børn, nogle runde kult og nogle magiske sten og sådan noget. Men ved sin side, så har Indy så i den her film en form for sidekick i form af barnechaufføren Short Round, og ikke mindst den allerede nævnte og meget, meget irriterende sangerinde Willie Scott. Så nu er spørgsmålet så, om det igen vil lykkes Indy at besejre skurkene og finde og befri de her forsvundne børn. Perfekt. Josie, det er den første Lucas prequel. Det er faktisk også den første Spielberg sequel. Sequel prequel. Så, det er faktisk en sequel prequel, så faktisk. Ikke? Det må man sige, det må man sige. Temple of Doom. Jeg tror faktisk, det gik en del år, inden jeg så den. Jeg ved ikke, hvad med jer. Jo, for man måtte ikke se den. Nej. Det var jo lidt farligt. De var gode til at sende på DR alligevel. Jeg så den i forbindelse med, at jeg har set den først, så tror jeg, den kom på uge efter, så jeg den også. Ja. Og det var en af dem, at man sådan rigtig diskuterede i skolegården, altså. Mm. Man gik og lærte Kalima og alt det der. Kalima! Ja, det er rigtigt. Ja. Det gik og rev hjerterne ud på hinanden. Ja, altså, det var hyggeligt. Jeg kan huske, at jeg plejede at kunne skræmme livet af min søster ved at løbe efter hende, og så sige det der, og så sige sådan noget, at min hånd der var på og sådan noget. Det var det good times. Perfekt. Ja, Jamen, ja, hvor skal man starte? Det her, det var jo Spielberg og Lucas har jo lavet en aftale om, om de her Indiana Jones film, hvor, hvor Lucas gerne ville lave flere. Han havde allerede fra starten snakket om, at han ville gerne lave en 3 stykker-agtig. Og det var Spielberg jo så nødt til at gå med til. De havde lavet sådan en, de havde vist skrevet under på en serviet et eller andet sted, og spyttet i hånden, og hvad man nu ellers gør, sådan nogen, når man sidder på en bar og snakker. Og Lucas havde også sagt til Spielberg dengang, at han havde allerede idéerne til alle 3 film. Det havde han så ikke. Og det her, det er faktisk den eneste af de 3 film, hvor Lucas ikke er krediteret som medmanuskriptforfatter. Han havde nogle idéer, som vi snakkede om for lidt siden, som er kommet med over, men det er jo reelt andre, der har skrevet historien. Og det er jo lidt sjovt, fordi det her er vel den dårligste af de 3 film, eller hvad synes I? Jeg synes, det er en af de mest underholdende. Altså, jeg kan godt lide alle 3, men jeg synes, den ene, man sådan kan se. Den første er måske en af dem, man kan lidt for godt, altså, synes jeg. Det er en, man sætter og kigger ser på for at se alle de der tekniske ting i den efterhånden, at man kan historien unad. Og jeg synes bare, den her, den er sådan skamløst underholdende. Så der er nogle kritikmomenter i den, altså, men jeg synes bare, jeg synes ikke, det er den dårligste langt fra. Altså, så man kunne tænke på, hvis de lavede en 4 måske, det ved jeg ikke. På den måde, men er de 3? Nej, men det jeg vil placere 203'en lige så højt, altså. Okay. De gik jo efter et noget mørkere tema i den her, altså hvor den første, som vi snakker om, havde en lidt den der komediepræget tone. Så går den her efter et mørkere tema, hvor de siger, at der i nogle interviews siger, at det er på grund af, at både Spielberg og Lucas var et mørkere sted i deres liv her. De var begge to lige blevet skilt, og var nok sure på folk. Men jeg ved ikke, hvor at man i 3'eren går tilbage til den lidt mere fald på halen komedieagtige. Altså den der, man kan jo sige, slapsticken er jo væk. Ja. Kan man sige, ikke? Det er jo egentlig fedt, man prøver noget andet. Ja. Altså, fordi nu har etteren tjent så mange penge, hvorfor så ikke bare gøre det samme igen? Mm. Den fælde går man jo ikke i. Mm. Og det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Men jeg tror nok, at den ligger på en sidste plads af de 3 for mit vedkommende. Og det er alene på grund af, hvad hedder den, Willy, som jeg bare slet ikke kan holde ud. Altså. Som så var Willy Scott, Cape Capture, som også var Spielbergs kone, hvis jeg husker rigtigt. Nej, hun blev det. Blev det. Det blev Capes. Blev det senere, så. Ja. Spielberg har udtalt, at den eneste grund til, at hun gik med til at gifte sig med ham, var, at han skar en scene væk, hvor hun skulle, sidde med en stor slange på skødet, eller sådan et eller andet. Ja. Fordi hun var rædselsslagen over for slanger. Så det er sgu da okay. Altså, hvis det var det, der skulle til, så. Jeg kan også sige, altså, den er meget dyster, den her film, ikke? Altså, det er børn, der bliver pisket og udnyttet, ikke? Altså, folk, der får pillet hjerterne ud, og altså, alt det, vi er nede i en eller anden mine, i stedet for udenfor i solskin, ikke? Altså. Jamen, det er fedt, det er helt andre locations. Ja. Det kan jeg skide godt lide. Ja. Og så er der jo faktisk en barneskuespiller, som ikke er så irriterende, som han kunne have været. Short Round. Ja. Ja, han gør det godt. Ja. Han gør det faktisk godt, ikke? Okay, dokie, Mr. Jones! Og ja, The Goonies var han også med i. Det er jo også en Spielberg-produktion. Ja. Produktion, vel at mærke. Og der gør han altså også godt i, hvor han har en masse opfindelser og sådan noget også. Ja. Det var, jeg tror ikke, han nåede at lave så voldsomt mange film dengang. Altså, den... Jamen, han var jo heller ikke en skuespiller. Nej, altså, det her han var jo faktisk blevet hyret til den her, fordi at det var hans bror, der var til audition. Ja. Og så sagde han til den audition og fortalte ham, så man kunne forestille sig, at han gjorde ligesom Short Round og fortalte ham, hvad han skulle gøre. Mm. Altså, og så valgte de så knækkende stæver, broren, ildbroren. Ja. Og jeg synes, at han er meget, altså jeg husker ham fra den her og fra Goonies, altså jeg synes at han var en fin skuespiller, og altså han kunne sagtens have været med mere. Ja. Ja. Ja. men jeg synes, det er meget tydeligt at se, at man, som Maria siger, at man vil noget andet også, ikke? Altså det er også derfor, at den kvindelige figur her i, at hun er en 180 grader af Marion-figuren. Altså, hvor Marion er sådan en, der selv kan handle, så stadig kommer i problemer, men kan stadig sådan stadig tage affære og give Indy ind på hovedet og hjælpe ham og sådan noget. så hende her bare, hun render bare rundt og er totalt hjælpeløs. Det er jo sådan meget sådan en fish out of water historie, ikke? Det er jo det, der er sjovt med hende. Yeah. Det er jo det der med, at hun er lige pludselig i et helt andet miljø, end hun er vant til at befærde sig i. Og det er det, der gør, at det kommer der nogle sjove situationer ud af, fordi at hun har aldrig prøvet at være i junglen før, og det har Indi og sådan noget. Mm. Det er meget det, den kører på, og det fungerer sådan okay, synes jeg. Jeg synes, den der fungerer der, altså den fungerer der okay derude i junglen, der hvor hun sidder, og hun så tror, det er slangen igen, eller hun tror, det er elefanten, der hele tiden igen, der bliver med at snige sig op, og så tror hun, det er elefanten igen, og så er det slangen. Altså, det fungerer okay, altså. Men hvis ikke Short Round havde været med til ligesom at skabe det der bånd imellem, så synes jeg, så havde det været endnu dårligt. Men Short Round gør jo også, at det nærmest bliver sådan en lille familie, ikke? Altså, den slutter jo også nærmest med, at de er blevet en familie, ikke? Det er jo det, den handler lidt om, ikke? Hvor inden de er faren, og så er hun moren, og så Short Round er sådan en adopteret dreng, ikke? Men jeg synes, lige præcis med henhold til det, jeg synes, det er sjovt, at de her, i hvert fald de to første film, foregår tidsmæssigt meget tæt på hinanden, men det er et helt andet persongalleri, der er med i de to film. Ja. Og, ja, det er også den eneste af dem, hvor man ikke er tilbage på universitetet, jo. Ja. Det er den her. Jeg synes, det er meget sjovt, at... Det var heller ikke den sidste. Nej, ja. Nej, det var vel også før de, altså... Den er for, det skulle forestille at foregå i 35, den her. Var det 35? Ja, 35. Ja, Raiders er fra 36, og Last Crusade er fra 8-39 om året, skal jeg forestille. Ja, ja. 39, tror jeg. Ja, okay, så det er kun et år. Jeg synes, det gør det måske lidt mere sjov eller underligt, fordi at Short Round virker til at være hans personlige sidekick. At vi så bare året efter i filmtid, ikke? Ja, altså både Willy og Short Round, de må jo være tragisk omkommet, når vi kommer til Raiders of the Lost Ark. Det er derfor, han er blevet så sur og kynisk i Raiders, måske, jeg ved ikke. Mm. De er faldet ned i et eller andet fly eller et eller andet. Det kan godt være. Men det, der også er lidt atypisk med den her film, det er, at den trækker dig ikke på så mange referencer. Altså, der er selvfølgelig det der musical-nummer, som er sådan en klassisk MGM-agtig, og det er også... Ja, det er, altså, jeg tænkte... Busby Berkeley. Hvad sagde du, Niels? Ja, Busby Berkeley med alt det der med vandballet nærmest. Altså. Ja. Ja, jeg tænker også, da vi går ind derinde i dragens hoved der i starten, det er jo fuldstændig ligesom i nogle af slutsekvenserne i Singing in the Rain, hvor de er inde i MGM-studierne. Ja. Det ligner jo sådan meget det, synes jeg. Mm. Så det er den i hvert fald meget inspireret af, synes jeg. Men udover det, så har den vel ikke så mange tråde tilbage. Jo, den har jo den der serial igen med det hele den der cart ride nede i minen, er sådan en ligesom de gamle serial, den har den der tone også. Ja, ja, det er rigtigt. Men udover det, så men den, altså, humoren her er jo, det er jo ikke kun med Willy, men det er jo sådan set lidt det hele. Humoren her er meget sådan, nu tager vi Indiana Jones, eller vi tager publikum, og så placerer vi dem i et miljø, som er helt fremmed for den. Og så kan vi overraske dem med, at de spiser Chill the Monkey Brains, for eksempel, ikke? Mm. Altså, det er den der gross humor, kan man sådan tage. Den tager de faktisk lidt længere, ikke? Og bruger rigtig meget. Den der gross humor er helt vildt en af de sådan ting, der sådan prøver at bruge som humor i filmen. Det er jo nævnt noget af det, man kan huske, altså. Kælderkort Abian, altså. Ja. Det kan man jo huske lige fra første gang, man så den. At det var virkelig noget af det, der hang ved. Man husker ikke rigtig så meget det der med de der sten der, men Kælderkold Avian og de der babyslanger, der kommer ud, den der kæmpe slange. Ja. Det er jo noget, der at altså det er jo lidt en film, selvom den er så mørk til tider, så er det jo en film, at der er lavet for de børn, at der godt kan lide mørk film, altså. Ja. Det er jo en mørk børnefilm, altså nærmest. Og dem var der jo mange af på det her tidspunkt, lige netop på det her tidspunkt. Ja, ja. Og Spielberg og Lucas har jo altid været sådan, altså når de ikke lige forsøgt på at vinde Oscars, så har de altid været sådan lidt barnlige. Altså mange af deres film er jo, det er ikke for connoisseurs, altså det er jo, ja. Men jeg synes ja, også, ikke, hvad jeg siger. Undskyld. Nej, det er rigtigt. Ja. Jeg synes også på mange måder, at den har sådan et eller andet Oliver Twist over sig. Altså den her historie med de her børn, der arbejder ned i den her mine, og de sådan... under slavelivende forhold, og så bliver de så, altså der er noget håb, og de bliver så befriet til sidst, ikke? Altså der er sådan et eller andet, jeg synes, der er sådan et eller andet dyster, indisk, mørk Oliver Twist-orden. Mm. Det er måske bare... Jeg vil bare sige, at det er jo også en fortælling, som Spielberg har fortalt mange gange. Ja. Ikke? Farven lilla og... Jo, men i hvert fald også det der med, at det er børnenes perspektiv, eller børnenes historie, der ligesom er det gennemgående, ikke? Eller, ja. Ja, jeg sad og tænkte på, det er første gang, jeg har sådan rigtig bemærket det, at der er lidt af et hul på et tidspunkt i historien. Det er med den der dreng, der vender tilbage til landsbyen, der er jo langt fra landsbyen og hen til det der tempel. Ja, men han er også helt udsulet, da han kommer. Ja, men det var han jo allerede i minen, altså. Ja, ja, men han klarer det. Ja, men det er bare det, fordi i filmen, der virker det jo til, at Indiana Jones og Willie Scott og Short Round, de rejser et par dage. Ja. Og ja, altså, hvordan har han kunne finde tilbage? De har også synes ikke sættet og om på elefanter og kunne se hele vejen de der børn, der bekinder. Det tyder jeg lidt på. Men det, der var kun én vej igen. Ja, det er nok Indien, det. Dengang. Så han tog bare hovedvejen. Okay. Drej til venstre, hvor han skulle dreje til venstre. Ja. George Lucas, som den kreative mand han var, fandt jo på mange gode idéer til den her også. Da han fik overtalt Spielberg til at lave en film 2, havde han blandt andet ideen om, at det skulle være en Haunted House film, foregå i Skotland. Og det kunne også være spændende, men Spielberg har lige lavet Poltergeist og tænkte, og så sagde Lucas, okay, så kunne det være noget med The Monkey King, noget med at vi kunne have Indiana Jones og så i Kina. Og så skulle det være noget med, at man skulle køre på motorcykel på den kinesiske mur, og så skulle Indiana Jones dø, og så skulle The Monkey King komme og genopleve ham, og så skulle vi også til Afrika, og så skulle vi... Han havde mange gode idéer, og... Morten, er du ironisk nu? Nej. Det var faktisk også noget med dinosaurer. Det var noget med, at de skulle finde The Lost World, en skjult dal, hvor der stadig boede dinosaurer. Og så skulle han high five, men... ja. Sådan noget i den retning. Og det er meget sjovt, ikke også? Fordi man, altså, man kan sige meget godt, eller man kan sige meget dårligt om George Lucas, men nogle af de ting, som fungerer i den her film, og som giver den det her adventure feel, som vi havde i den første, er jo faktisk nogle af George Lucas' idéer. Og jeg ved ikke, om det er en god ting, at vi har den her meget, meget barnlige mand, som ikke på nogen måde kan finde ud af at skrive dialoger eller instruere film. Han skal bare være idémand i stedet. Lige præcis. Men han har sgu nogle gode idéer. Altså. Ja, ja. Det har han da. Han har han også til Star Wars. Det har han jo selv også i pre-Star Wars. Hvad for nogen? Det er jo dem der, du snakker om, hvor man bare skal slå lyden fra, og så kan man finde lidt glæde ja, i den. Lige præcis, ja. Der er der også nogle gode idéer, men han eksekverer bare ikke så godt. Nej. Det er jo derfor samarbejdet fungerer. Han er ikke en personinstruktør, vel? Ja. Det er han ikke. Han sidder med fikset en post, så sidder han over i sin store stol, helt ude bagved, og ser det hele på en monitor, sådan 3 kilometer væk fra selve optagelsen, der foregår på en green screen, ikke? Men det er sjovt, fordi han er jo en mand, der godt kan lide film. Det tror jeg virkelig på, han kan. Og han kan godt lide at lave film. Og han har stor viden om film. Ja, lige præcis. Jeg tror, han er blevet lidt bitter på film. Altså, han virker som om, når man ser ham i dag i hvert fald, også i forhold til Indiana Jones 4, han virker lidt bitter på altså han har mistet lysten til at være instruktør, tror jeg lidt. Det er også derfor, det er måske godt nok, at han ikke er det på Indiana Jones 4, kan man sige. Eller han ikke havde, altså ikke havde, han selvfølgelig han aldrig instrueret, men altså, det er godt nok, at man kan godt mærke det under Star Wars, at han har mistet lysten lidt. Ikke? Det har vi jo også snakket om rigtig mange gange. Han siger det også selv, ikke? Og nok også derfor, at vi nok ikke kommer til at se film fra ham igen, og det er også derfor, han har solgt Star Wars-brandet, tror jeg. Han gider ikke at lave film mere. Men dengang, der er du nok ret i, der havde han en eller anden glæde ved at lave film. Det tror jeg, og jeg tror, det er det, der virker. Altså, jeg tror, det er det, der skinner igennem i de her Indiana Jones-film og Star Wars-film, for den sags skyld, det er, at han har den her glæde, og han er den der barne sjæl der, som har nogle rigtig gode idéer, og som... Jeg har penge nok til at kan få dem filmatiseret. Altså, jeg synes, det fungerer rigtig godt, de ting, som man læser, han har stået for i den her film. Ja, og han er jo lidt på samme måde som Tarantino, men han angriber det bare på en anden måde end Tarantino. Hvor de Tarantinos film, de er fuldstændig spækket med referencer, altså til de er ved at knække ryggen. Ja. Altså, det er jo mere sådan de der sådan lidt mere brede referencer, han bruger. Lucas. Ja. Mm. Og det fungerer, altså jeg kan godt lide Tarantino, men jeg vil så sige, at at det er en lidt bedre måde at angribe det på, altså det her, i stedet for simpelthen bare at fylde referencer hele tiden på. Ja. Men det er jo det, Tarantino gør. Ja, det ved jeg godt. Men har I ikke brugt rigtig, rigtig mange podcasts på at hærge George Lucas? Nej. Jo, han er sådan lidt en trope for vores podcast. Nej. Det er manden, vi elsker. Vi måske ender navn til The Hate Lucas podcast, jeg ved ikke. Jamen, nu har vi faktisk vist i aften, vi godt kan lide ham. Om Lucas. Jo, jamen, ja. Det er jo lidt sjovt, ikke? Der er jo kraftigt med at lave en film, der hedder et eller andet med, vi havde George Lucas. Altså, det er jo... The People versus George Lucas. Ja. Ja. Så det er jo, altså... På en eller anden måde er det synd, men han er også lidt selv ude om det. Men det startede godt. Han har nogle gode idéer, og jeg tror virkelig, at som... Men det er jo det, der er sjovt ved ham, ikke? Fordi han er jo genial på nogle områder, ikke? Og på andre måder er han fuldstændig inkompetent. Altså, han er jo en sjov filmmager på den måde, ikke? Altså, og nogle gange rammer han plet, men den første Star Wars er jo stadig en god film, og den har han jo instrueret, ikke? Så han kan jo godt et eller andet sted. Til ikke selv 38 er heller ikke en dårlig film. Altså, så han kan jo godt, men altså, jeg ved ikke... Men hvis vi lige hurtigt skal snakke om sådan de ting, vi elsker ved netop den her film, så kan vi snakke, så synes jeg, at den der en action-sekvens, som også er ret fantastisk i den her film, som også fungerer rigtig godt, det er jo hele den her cart ride, som også er sådan en fryd at se for folk, der elsker praktiske effekter. Eller det ved jeg ikke, det var mig. Nej. Bestemt ikke. Det tror jeg også, vi har snakket om før. Den synes jeg fungerer. Og jeg synes faktisk, selvom jeg så den i HD igen, så synes jeg stadig, den fungerer. Altså, meget godt lavet. Man kan godt se, at det er lidt noget miniatyr og noget, men det er jo stadig fedt lavet, og du er stadig med. Altså. Og så er jeg ret vild med selve slutningen. Hele slutningen er jeg ret vild med derude på broen, der, hvor det igen er en praktisk effekt, og der han hugger broen. Det synes jeg er mega fedt lavet. Altså. Og ja, det der med, at de lærer, de dukker, da de skulle ned fra broen, og de så med at lave den som en slags... Ja, robotter nærmest, så de skulle bevæge sig. Det var ikke bare at dukke de smed ud over, men der var, så de kunne bevæge benene og armene også. Altså. Ja. Jeg synes godt, de kunne have gået hele vejen, og så bare brugt nogle extras. Ja. Nogle billige hinder, eller? Ja, det sjove er jo faktisk, at de fik forbud mod at optage den her i Indien, fordi de synes den var for racistisk. Så den er optaget i Sri Lanka. Det kan jeg ikke forstå. Den kritik kan jeg ikke forstå. Og lige netop den scene med rebroen, der er optaget i tre forskellige lande. Sri Lanka og i Florida og i London. Det er jo noget med, at det tog helt lang tid at bygge den der bro, så de havde kun et skud til at så tage den der scene, og det gjorde de så. Og Spielberg, han ville ikke ud på den. Når han skulle om på den anden side, så måtte de køre en lang omvej. Altså. Okay. Jeg ved ikke, altså han har jo altid været lidt en korpulent herre, så altså, det kan godt være, at han var bange for, eller det, han er så blevet Spielberg. Lidt tykker. Nej, ikke Spielberg, undskyld, jeg tænkte på Lucas. Jeg tror godt, Lucas vil, men det er jo Spielberg, han har sådan lidt fobier, altså. Det er mit had til Lucas, der forblændede mig igen. Ja. Men brosekvensen er jo også brugen overføde en kvej, fuldstændig. Mm. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er det. Det mangler bare, at de bryder ud i sang på et eller andet tidspunkt. Og, ja. Jeg synes, som Maria vil sige, så synes jeg, hun er mega irriterende. Altså, hvis vi skal snakke om nogle ting, der sådan... Og jeg synes faktisk næsten, at hun er med til at gøre filmen værre, vil jeg faktisk sige. Fordi jeg synes, hun er så mega irriterende meget tiden, når hun råber og skriger og skaber sig fuldstændig ondt. Ja, så er det egentlig sjovt, at man i den der spoof nærmest, den der, hvad hedder den der Michael Douglas spoof, eller som næsten er med til... Ja, der har man så valgt en kvinde af samme type. Ja. Som også lidt. Bare kan hun er tænder, ikke? Hun er, det er rigtig nok, hun er sådan en journalist, der også er en fish out of water, ikke? Altså, hun er også i et helt andet miljø. Hun fungerer måske lidt bedre. Ja, og det er sjovt, fordi hun er i et andet miljø. Mm. Altså, det sjove er faktisk, at du sagde med Kate Capshaw, hun løber skreg hele tiden. Hun havde coach på til at lære hende at skrige i den her film. Jeg synes, at det kom meget naturligt på hende, men det kan godt være, det gjorde det så ikke. Nej, det gjorde det så ikke. Jeg kan også godt lide, der i starten, der er nogle humor-sekvenser, som fungerer ret godt. Jeg kan godt lide der, hvor ham der Lao Che, han har jagtet ham gennem hele byen, og så siger han, haha, nice try, Lao Che. Og så står han op i flyet, og så da han så lukker flyet, så står der så Lao Che Enterprise, eller sådan noget på flyet. Mm. Det er sjovt, lige da vi sad og så den scene, eller sagde, hold kæft, jeg så den med Helle, og jeg sagde, det ligner bare Dan Aykroyd, det der. Det ligner bare Dan Aykroyd, og hun var inde og kigge på MDB, nej, det er ikke Dan Aykroyd, det kan ikke passe. Og så sidder jeg og læser ind på Wikipedia, jo, det var Dan Aykroyd. Ja. Det er meget sjovt, han har sådan en ultra lille rolle der i. Ja, man ser ham ikke, man hører ham kun. Man ser sådan fra hagen og ned nærmest. Man kan også se det ham. Ja, og man ved det, ja. Nej, jeg vidste ikke. Nej, okay, nej. Ikke før bagefter. Nej. Det vidste jeg heller ikke. Så, men ja. Og hvad er det, klubben den hedder, den de starter på? Klub Obi-Wan. Klub Obi-Wan, ja. Nej, ikke at forglemme. Men jeg synes altså, jeg synes sgu lidt ligesom den første, altså det ved jeg ikke, jeg også bare, jeg køber sgu det hele, altså jeg var godt underholdt fra start til slut, og jeg synes det er fedt, og det er fedt at se en ond Indiana Jones, det synes jeg også er fedt, at man ligesom også prøver noget nyt med, altså man vil prøve noget nyt på så mange måder, ikke, altså det, hvis der er et tema, der går igen for den her film, så er det der med, at man prøver på mange måder at vende 180 grader i forhold til den første film, ikke, både i tonen og i karaktererne og i tema og sådan noget, og det synes jeg i hvert fald, den skal have cadeau for. Jeg synes, den har den der ikoniske, virkelig scene, hvor vi langsomt, kameraet panorerer op, hvor han står derinde i minen og lige har smækket en vagt ud, og vi ser bare hans skygge, og så panorerer kameraet langsomt op, hvor vi ser ham, og han tager hans hat på, og han står der med pisken, og det var fantastisk. Altså, det er noget af det, jeg bedst husker fra den her film. Det er rigtigt, ja. Og det er jo nærmest hvis det er der, hvor kameraet kører hen til ham, og så tager han hatten på. Og det er nærmest lidt ligesom skyggen i den første film, hvor vi ser nærmest et omrids af ham. Han er nærmest sådan en sådan papirsudklip figur på en måde, ikke? Og hvor ikonet næsten er større end mandet, ikke? Manden, eller i hvert fald ideen om ikonet. Men det går igen i alle film i præstationen. Også det med bjerget, jo. Ja. Paramount-bjerget går også igen i alle tre film. Det der med, at man ser Paramount-bjerget i starten, og så bliver det til bjerget der i den jungle, der er i, og i toren, der bliver det til bjerget på den der Gong Gong, og i træerne, der bliver det til bjerget på derude, hvor derude hvor de er på ekskursion, eller hvad det er, på den der spider-tur, eller hvad han er på, River Phoenix. Ja. Ja. Ja. Godt. Nu skal jeg lige se, hvad jeg ellers har. Sharon Stone var, nu ser det, var en af the top choices. Og men, til rollen som Willie Scott. Hun fik så chancen et par år senere. Ja. I Chamberlain-filmen. Ja. Og der er hun om muligt endnu mere irriterende end Kate Capshaw i den her. Jeg synes faktisk, Kate Capshaw, hun var okay. Altså det var meningen, hun skulle være irriterende. Hun har fået at vide, hun skulle være det. Altså det er jo, det fungerer. Men det er første gang, man ser den, der sætter man virkelig og er så irriteret på hende. Men når man har set den et par gange, så passer det faktisk meget godt ind i det der en lille smule overgivet univers, man er i, altså. Ja, altså. Og man kan jo godt se det fra hendes side, altså hun er vant til at arbejde på en natklub i Shanghai, eller hvad det er, og så kommer hun ud i en jungle fyldt med mystiske indre og mystiske slanger og det, altså. Ja. Så I synes ikke, hun gør filmen svagere, eller hvad? Nej, jeg synes hun er det der lille smule. Det der lille lyse, hvad kan man sige, lille smule komik, der er i en meget mørk film. Det kan godt være, at den har været for dyster. Altså, det tror jeg. Men det er jo også en film, der deler lidt vandet, den her film. Der er mange, der virkelig hader den, og synes virkelig, den er frygtelig. Og i forhold til, og ikke er Indiana Jones, fordi at folk har lidt en idé om, at Indiana Jones, det er som den første og den tredje film, ikke? Og det er ikke som den anden film. Altså. Det er i hvert fald en kritik, jeg har hørt, at mange, de synes, den er simpelthen for dyster. Og det passer ikke sammen med det der mundt univers, som vi bliver præsenteret for. Jeg synes jeg netop, hun er med, fordi det der med, hun knækker en negl og Indiana Jones. Vi har den, nu skal jeg lige finde min lige to skulder. Blæ, blæ, blæ, blæ. Bup, bup, den her scene. I've had worse. But you'll never have better. I don't know. As a scientist, I don't want to prejudice my experiment. I'll let you know in the morning. Altså sådan nogle ting der, altså det gør, at der kommer de her små, stadigvæk små lyse øjeblikke i den mørke film der. Jeg synes, det fungerer okay. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er kvinde, og det er meningen, jeg skal identificere mig med hende, men det synes jeg er svært. Ja. Og man har en anden oplevelse. Som... må kvinder ikke identificere sig med Indiana Jones? Det gør man jo nok også, men altså... Jeg vil sige, efter den der scene, du lige har spillet, der morgen, der, altså hvis jeg kunne spise et æble på en lige så sej måde som Indiana Jones, så ville jeg være en glad mand. Ja. Han owner det æble der fuldstændig. Okay. sige mere, hvis du kan spise en bil, som ham der, den store inder i starten af, ja, ja, af filmen, så vil det være respekt. Ja, men han er også god til det. Eller hvad nu det er, han spiser. Godt, jamen, bum, bum, bum, bum, Marvel lavede en tegneserieudgave af den her film. Vidste I det? Nej. Men det kan det være, at man skulle ud og prøve at få fat på den. Mm. Der er lavet mange bøger over, over Indiana Jones film, ligesom der er for Star Wars, for den sags skyld. Men det, jeg blev faktisk også lidt overrasket over at se, at Marvel havde lavet en comic book adaption af lige præcis den her film, men den kunne være sjov at læse. Og det sjove er, at i bøgerne, ligesom i Star Wars filmen, så får vi lidt ekstra historie omkring de forskellige karakterer, de her bipersoner, der er i filmen, og det, ja, jeg tror faktisk også, det er en af bøgerne, vi får Willys rigtige navn at vide. Wilhelmine, tror jeg, hun hedder. Vigtig information, som vigtig, ikke kan uden. Vigtig, vigtig information. Så, Roger Ebert, han gav den her 4 ud af 4 stjerner. Og sagde, at det var en af de sjoveste adventurefilm, han har set siden Raiders. Så noget må der være over den. Ja, det synes jeg også. Det synes jeg er rigtig nok. Jeg synes, jeg kan stadig ikke huske den der scene, den der Carly Mara, som vi også snakkede om. Den synes jeg godt nok var skræmmende, dengang jeg var barn. Ja. Men også fascinerende. den er jo sådan... jeg ved ikke, om den er henvendt til børn, men altså, jeg tror godt børn, altså den er... Den er sådan lige på kanten med at være en børne- og en voksenfilm, og det er også derfor, han har kæmpet for at få den der PG-13. Jeg ved ikke, om det var ham, der kæmpede for det, men der går i hvert fald nogle historier om, at han... Der går nogle historier om, at han havde nogle lange telefonsamtaler med hvad hedder det, MPAA, American, hvad hedder det, Motion Picture Association of America, omkring, at de ville R-rate den. Men om det passer, det ved jeg ikke. Nej, men altså ja, en R-rating er måske også meget, men ja, den er det bestemt ikke. Altså, den er meget voldsom, den scene, hvor han får reddet hjertet ud. Ja. Så og som vi snakker om tidligere, jeg synes, de er lavet utrolig godt, de her praktiske effekter, de har lavet her. Jeg synes, de fungerer, lige bortset fra scenerne, hvor de smider folk ud over broen, som ser meget fake ud, når man ser dem i HD. Ja, det er jo sådan en eller anden, det er jo sådan en rotoscoping effekt. Ja, jeg ved sgu ikke, hvad det er, men lige præcis det synes jeg ikke fungerer. Lige det med hjertet og hele den scene der inde ved det offerbord, synes jeg er rigtig, rigtig effektiv. Så, men... Og det er jo også en af de film, der har været klippet rigtig meget i England, den her. Ja. Den scene, hvor Short Round bliver pisket ned i minerne, det var ikke en af de måtte se i England. Okay. Og der var også klippet gevaldigt ned der, hvor han får taget hjertet ud. Generelt er de ikke særlig glad for film i England. Nej. Ikke film, hvor man pisker børn, eller man lægger skaller, eller lidt sart. Sidder ind i en bil, eller hvad ved jeg, eller...